kula na nyamaza hata kanilikuwa nalia. Macho unayafumbaza rahazi nazidi nalia. Pepo toke magharibi yani uvume pwani ya mabara. Hizi rahaza nizidi mimi huba lako latawala. Nataka nitangaze kwa redio na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako lampeleka mbio na baby wewe kichwa misikio. Nataka nitangaze kwa redio na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako lampeleka mbio na baby wewe kichwa misikio. Kizidisho taniua. Wallahi utaniua. Kizidisho taniua. Wallahi utaniua. Habiti, leo pombe na muziki. Maisha yetu so ya kiki. Wasitingishe kibiriti. Wenisho na vosho penzi let ni mujongo. Usiwapata usole kulape mugongo. Nataka nitangaze kwa ritio na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako lampeleka mbio na baby wewe kichwa misikio. Nataka nitangaze kwa ritio na nataka wasikie na wenzio. Penzi lako lampeleka mbio na baby wewe kichwa misikio. Kizidisho taniua. Wallahi utaniua. Kizidisho taniua. Wallahi utaniua.